Ellerimden ellerini çekip gitti. Beni bomboş sokaklara atıp gitti. Neyse ki çok geç olmadan dün dünya, dün dünya, bana dün dünya, dün dünya. Ellerimden ellerini çekip gitti. Beni bomboş sokaklara atıp gitti. Neyse ki çok geç olmadan dün dünya, dün dünya, bana dün dünya, dün dünya. Sarıl bana, kollarım boş kalmasın. Sarıl bana, ellerim boş kalmasın. Sarıl bana, başkaları sarmadan sarıl bana. Sarıl bana, kollarım boş kalmasın. Sarıl bana, sarıl bana, ellerim boş kalmasın. Sarıl bana, sarıl bana, başkaları sarmadan sarıl bana. Gözlerimden gözlerimi alıp gitti. Beni o kor ateşinle yakıp gitti. Hasretinden kül olmadan dön dünya, dön dünya, bana dön dünya, dön dünya. Gözlerimden gözlerini alıp gitti. Beni o kor ateşinle yakıp gitti. Hasretinden kül olmadan dön dünya, dön dünya, bana dön dünya, dön dünya. Sarıl bana, kollarım boş kalmasın. Sarıl bana, ellerim boş kalmasın. Sarıl bana, başkaları sarmadan sarıl bana. Sarıl bana, kollarım boş kalmasın. Sarıl bana, sarıl bana, ellerim boş kalmasın. Sarıl bana, sarıl bana, başkaları sarmadan sarıl.